الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سورة مريم کی ذکر و شومخ کی داغی یو قسم مشرکینو تغیی اللہ سر عباد صالحین عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دغا پیغمبرانی اللہ سر شرک کریو یغی تا یهود و نسوارا ہوئی واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام کی رد کی پاغ شرک دا مشرکین عرب یغی اللہ سردہ سے سیزونا شرک کریو چا بالکل جماعتاتو گٹی وی ونی وی چه حیات پکنو عقل پکنو سماع و بسور پکنو غیر اللہ سر شریکان کریو جدا پٹولو مشرکانو کے دیر لوی جہل والو دغه دنیا کې څوک د دې خبرې اقرار نشي کولای چې او جماعت شي چې هغه کې عقل نه وي هغه کې سانه وي روح نه وي هغه لایق د عبادت شي هغه د الله سره شریک کړي شي دا په ټولو کې لوی جهالو دا خاص کر دا مکی مشرکین دا عرب مشرکین اغیط قرآن اوری دا خبری دا مداو چی دا غی دعووا چی منگا پا ملت ابراہیمیو واقع دا ابراہیم علیہ السلام اللہ ذکر کر دید پارا چی ملت ابراہیمی دا دے چاگی کې د شرک ردی چاگی کې د بت پرستی ردی او باگی کې د هر قسم مشرکان نه بای کاټی اگر کاغستا مور او پلاری نو ملت ابراهیمی خدا دی چې تب دغه مشرکان نه ځان بچ کې ځان وته نه ساتي دا داغی آباو اجدادونا چی داغی عقیده دا شرک دا داغی خبر با نمانی داغی پتلال طریقه بانده با نزی اغی تبخ پل مشران نوی دا ملت ابراهیمی دی اغی مشرکانو استاسو دین خدا دی چې دا غي مشرانو تابعداري کوي او بندگی کوي چا ټول مشرکانو بت پرستو دا هم ملت ابراهيمي نه ده دا اللہ عمر کی پیغمبر پاک تا چې بیان کته په دې قران کې حالت د ابراهيم عليه السلام معنا سو د پدی باندې اولولا د پدی باندې بیان کا نور حقیقت کې خدا د الله طرف نه نازل شوی دی هغه بیان کړی دی پیغمبر پاک ته وی چې سیدی تواورا د ابراهيم عليه السلام حال خاص د دې غرض د پاره مقصد د پاره چې دې عقیده زده کی د انبیاو دې دین او پیجنې د انبیاو چې دا غي دین سو او بیا خاص کر دے ابراہیم علیہ السلام چی دی ایخ پل مشر گرنی دے ابراہیم علیہ السلام اول شان ذکر کی اللہ رب العزت انہو کان صدیقا نبیا چی بے شکا دا ابراہیم علیہ السلام چی وہ انتہائی رشتی نے چرے پا دنیا کے دروغ نوی لی ذکر اللہ پدی صفت سرایاتی یو صادق لفظی اغاس رشتی نتوئی چک سر رشتی آوئی کل کل تینا دروغم صادر شی او صدیق اغا چاہتوئی چداغنا بالکل دروغ نئی اخکار شوی او طول عمر کے اپک پل جون کی دیو جنا کم حدیث چراغ لے ابراہیم علیہ السلام دروغ نو ویلی پٹول عمر کی لیکن دری دروغ یہ ویلیو داغی معنی با دروغ نئی دکار عربیت کی اولپس پسو مطلبون سر رازی نو کذب لفظ حواز دروغ و تنوئی اغی جدا معنا دا او بیا ام کچری در معنا تی نسو کخلی نو اغا حدیث دے اغا دا قرآن مقابلہ کی نشی اغستے اغا صحیح امی لیکن دا قرآن قطعی دے او غزوان نی دے دا سٹول حادیث چی سمر راغلی او خکار دا قرآن نو دا غیمین کے ٹکراوی نگاو پری خودشی او قرآن باغستشی زکا دا قطعی دے او غزوان نی دے او زوان نی دا قطعی مقابلہ کی مترو کی اغه سو ګونانګار نی نیولې نه نو اول بداغي توفیق کې دی شي چې دا سمانه او شي چې قران سره تعارض را نشي نری ته صورتن دروغ ویلې چې اسی خلق ته معلومیږي نور هغه په حقیقت کې دروغ نه وي دا دی صدیق صفت توجه نه چې الله دا ذکر کو نو بس د دې مقابله کې که هر څه هغه بر دي یقینا دا ابراهيم عليه السلام انتهائی رښتینه و او دا ابراهيم عليه السلام پیغمبر و خبرون کې دنیا لران حدیث پاک کې راغلی و کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع یو بنده چې تا ته اوریدو خبرې کوي کنا چې دا ما اوریدلې دي ترچانه چې اوریدلې نو یې دا دروغ ولډیر دي چې چې حدیث کې راځي ډیر ځله یو بنده دروغ وایي دروغ وایي پرهیز نه کوي نو الله سره کذاب الی کلی شي دا سخت دروغ جن دی ما دا یادی کنا چې خبره کینو نه قران کې قتلی نه په حدیث کې قتلی بلکې دا وایي چې دا ما اوریدلی دي نو پیغمبر وی دغه دروغ د لکوره دي کنا د دې اجازه نشته په دین کې هغه کله پیغمبر نه دی اوریدلی نو بیا وایا دغه هغه رښتینه دي که صحابه کرام نه دی اوریدلی نو وایا که تابعین نه دی اوریدلی نو وایا هغه درې زمانه چې نبی علیہ السلام داغي صفت کړی دی چې دا دریو زمانو کې دروغ نه وو نو هغه وخت کې چې اوریدلی نو هغه رښتیا دي او دا هغه نه پس بیا د دې اجازه نه چې چا خبر او کړه تا ته نو اورېدا او ته وایې چې اوس دا به کوم خلق تنه نو دروغ وایم پیغمبر وی دغه دل پوره دي ک نور دنوغ نه وای خبره داسې کړی دا چې نه په آیات پیش کړي نه په حدیث پیش کړي نه په صحابي قول پیش کړي نه په تابعی قول پیش کړي بس خبره دا کړی دا نو دا مو بیان او دا دروغو کې راځي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دې ټول خبرو نه پاک هر قسم دروغ نه پاک ابراهیم علیه السلام صدیق او پیغمبر او صدیق اگر اشتیا اسدی نو اگر اشتیا ذکر کوي اذ قال لابیه آیات کا چې ویلو خپل پلار ته یو اشتیا خبره او تکلی وا داغه صدیقیت دا مطلب دی او قران د دې ځای نه شروع کړی دی چې دین دې ته وي چې باغې کې به تاسو چانه آر نه کئ ته چانه ویار نه کئ حق بوای کړه په حق وینا کې به چا لحاظ نه کئ اگر کا ستاپلاری او ستانی کئ دا به ادبی نه دا کدا به ادبی نه ابراهیم علیه السلام خپل پلار تمثلا نکولا ولیا به ادب او نه دا عین ادب د چمبیا او یو کار کړی دغه ته ادب ویل شي چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې شرک مکان د غیر الله عبادت مکان او دا عین ادب دی نته به موه کاغر کا استا پلاری اوستانی کوي استابلی او قریب رشتہ داری او تو تاغه مسله بیان ای چې کوم ابراهیم علی السلام بیان کړی وانه تو ادب کای کنه دی تا ادب وای ښا اگر که مشرکان او بدعتیان وای چې دی به ادب وکړه دا دغه په نسبت به ادب دی ښا الله په نسبت دا عین ادب دی نو ډیر په خیسته لهجه کې وته وی ابراهیم علیه السلام اگر که هغه کافر دی او مشرک دی په نپلار خوده کنا نو یو د دیو جن ابراهیم علیه السلام یې خیال ساتي نو ډیر د ادب الفاظ وته وی او بل د مسلې د لحاظ د وینا چې دا مسله ډیره قیمتي ده نو دا به یو بنده ته په داسې طریقه باندې راځي چې هغه بنده تا ته په ضد کې او په عینات کې رانه شي ځکه نقصان به وشي که نه مسله به ونه مني نو تر لوی نقصان به وشي نو دې مسلې د منلو دپاره که هغه هر څوک دی فرعون نو چې الله رب العزت موسی علیہ السلام ته وی خبر او سره کوا ولیکن دا سه خبره چې هغه په عزت کې رانه شي ځکه عزت کې چرایشي او بند ناغه بیا اسمان تزمکه وي زمکه ته اسمان وي ورځ ته شپه وي شپې ته ورځ وي دا دغینا خلق ډیر ځان ساتي انبیاء کرام ښا نو ډیر پادب و سروي یا اباتی اے بابا جی امو شرک دے وارا خواب اگر بابا جی خو نئی خونا دا مسئلے لحاظ بکین و خیر دے کلاو تا ہدایتو کے دیر لوے کار بوشی کنا نیو پلے عدب کی و احترام کی چیا عبتی اے بابا جی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تپوس کوما دا زما حق دے چې تپوس دلیل باندې عبادت کئ دا غچا چې نه اوري او نه ویني او نستانا سمرز او مصیبت لري کول شي دلیل خیا کنا انبیاءو دا دلیل تپوس کرده ده ازا تپوس بکی دا حق ده اگر که دا پلار نئی چه اغا یو کار کئی اغا پا دین که نئی اغا شرک کئی نطبت نا تپوس کئی چه دلیلو خیان لما تا عبدو سو دلیل لتا سرا چه تا عبادت که دا داسی مخلوق لا اسمعو اگر نور صفتونه خوشکه اخو پریدا اخو ډیره لری خبرې دي چې د اسمانونو مالک نه دی د زمکو مالک نه دی د مرګ او ژوند اختیار و سره نشته د چا د رزق او د اوبو اختیار ور سره نشته دغه خو نه یادی دا یادی چې لا اسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا بندل چې الله کوم صفاتونه ورکړي دا پکې نشتا ته خالق او صفاتونه خو پرې دا خو هیڅا کې نشي راتله خدای مخلوق کې چې کوم صفاتونه دي چې انسان اوریدون کې دي لیدون کې دي او تعالی د اسباب ذلان دي لاندې فیدوم در کول شي ضررم در کول شي دا ته چې د چا عبادت کوي دي کې خدغه صفاتونه هم نشته کنه نه اورېستا خبره کو تدیر چې وای لا اسمعو کډې راواز نه تاو کې او ډېر د ادب او د احترام باغورینانو کډې سلامونه تاو کې نو لا اسمعو ناوري ولا يبصر او نويني ولا يغني عنك شيئا اله واچا توي شتا باندې سخت راشي او تو تاوازو کې چې الله زما دا سوال قبول کې زما حاجت پوره کې ما نه دا مصیبت لري کې نو لري کې دا نه کړه ندی خستانه ضرر نشی لري کوله مصیبت نشی لري کوله لا یغنی عنک شیئا معنا دا نشی لري کوله استانه ضرر مصیبت دلمبه او تمسله توحید وکړه زکاول په دعوت کې توحید ده دعوت د قران او تبلیغ د قران هغه تویل شي چیغی که امخ که توحید خبر ای که غار چا تایی اگر که اغا مومنانو تایی اونا مسئله با تدا مخ که کئی خامقا زکر اللہ پیغمبرانو تکڑی دنو ابراهیم علیہ السلام تاوی لا تشرک بی شیئا ما سر با شرک نکیم آغا کم دے شرک کو نبی علیہ السلام تویز دے پزے دا وجہ دا چیزی مسئلی دا پارا سزا مقام معین نشتا دا د هر چا حق دی چې هغه ته یو کې قرآن خدا وی کوم شرانی ناغی دی پدی باندی بد نگرنی سکه ابراهیم علیہ السلام خپل مشر تل گیا دی چه شرک مکوا کولمائی ناغی دی پدی باندی بد نگرنی چه ورده او داد مونگ بیدا بی کئی وی مونگ تا دی مسئلہ بیانی ویدا مسئلہ اللہ پیغمبران تا بیان کردن تخد آغی نوچت نی تولی پدی باندی بد گرنی معلومی گی دا چه مرض در کشتا که نخوا که مرض در که نوی اتا با دا اللہ پا وحدانیت بانده بد نگانل دا او داس مسئله چه سلی که بیماری معلومی دلره نا اولی اوتا دا وحدانیت مسئله بیان کلا زکر دا دی حق مخ کیو که نخوا نو سور تا دا سنت او رسالت خبره کئی ولی دین دا قدو خبری دی خوا که مخی امتونو که او که وس امت نداد وقت توحید او سنت دا سل دین دیخوا که تا تا بغیر دا دین سو خبره کئی او ای چه دا دین خبره کم نوی دروغ موایا دا دین خبره توحید او سنتی مالا ولی دوکا را که اگه چالا دوکا ور کوا چه قرآن نیوری دلی ناغی را گیر که او دین و تبیان و مونگ دین پیجنو تا دین نده پیجن دلی چیزانا لگیای ویدا دین ده دین قرآن و سنت توی توحید و سنت توی نو اولی و توحید بیان کنو و سنت رسالت یا باتیم اے بابا جی انی قد جانی من العلم بیشک زچیم اگر کو استاد یې ما ولیکن ما تا علم راغله د الله ز طرفنا ما لم یاتیکا هغه علم چې تا ته لا نه دی راغله خدای دې ز تراولی دا راغله نه دی بلاری بینو ورې سو ګنټه لیټ شوی دی کنه وای څومره د ادب خبره کوي ولی دا سو ته نوې چې مال الله علم را کړی دی او ته جاهل مطلق یې دا موږ او تاسو وایو کنه چې فکر او سوچوم نه یې کنه انبیاء ډېر لوی سوچي خان نو پلار ته دا نوې چې جاهله زما خبره نه مانی ظالم ما الله را علم را کړی او ته کدوی نه دا سه نوې به د بی راضی کنه خان پس صرف دومره وته وی چما لم یا تکا هغه علم تا ته نه راغلی همغه کوشش کو چرایشی الله تا ته هدایت کی فتبعنی نتو زما تابعداری کای زګا زو الله پیغمبر کړي ما او د پیغمبر په وخت کې د ټولو خلقو تدا اللہ حکم دے چیز تابیداری بکوئے اگر کہہ گئے پلاری نکوئی واغتا بناس تیدا غتا بیداری بکوئی نو دقا سی چی سوک دا انبیاء و مسئلہ بیانی نو ارچال بکار دی چی دا غا خبر آمانی تابیداری ستا ہوئی دا غا خبر آمانل خبر آگا دا زن ننکوئی تا اللہ دا کتاب نیکوئی فَتَّبِعْنِي تو زما تابعداری کے دا دین مقام ننو زستا تابعداری نکو ما تو جاہلان خلقی خوا اگر زانت عالمان وی گر عالمان خلق وی زانت عالمان وی او غیبا دی او بزرگ تابیداری کوي او بزرگ بسی تشا ٹوک رہے علم با سرنی قرآن و سنت نبنی خبر اسی بیسو دعاګانې س درودونه او س کلمات دکړي او حلقې به کړي چلی به ایستي نو ادا دې بزرګ دیخا دا څه بزرګ دی بزرګ خواله دی بزرګ لوی تویل شي الله اکبر خدا بزرګ ترسته فارسی کې معنا دا ده الله ډیر لوی ذات دی خو د دې عادت ته ده چې دی بخامخا ده الله صفت بندل ورکې نو له وکار کی ها دی چې سو دا کار نه کړي کنه د دې اس سفر نه ماتي د مشرک انسان ښا بس د کوشش بدای چې د الله صفت با مخلوق لور کوي دغه تبا دین وي دغه تبا صحیح عقیده وي هغه دغه تبا ادب وي شرک ته ګور دا ټول کارونه شرک دي ښا ابراهيم عليه السلام وي زستا تابعداري نه کوم ته کوم شر نه وي وکنه ته هو تابعدار لایق نه نو چې شرک پکې دی نو کاغذ تا پلار دی کستا نیک دی او کستا استاد دی او کستا پیر دی کار څوک چي دی واغه تابعدار لایق نه دی انن دنیا کې ټوله مسله دغه روانه ده او نو هغه د 1965 خبره ده ګجرات کې مسابقه وي نو طالبانو یې پیر راغله دی پیر عبدالمالک راغله دی زمون خو د وخت نه د دې خبرو نفرت او الله رب العزت شانو طالبان ته ډېر یو سو کلاړو تکې نه استو ورونه بند کړو صدرونه په ځان واچول مصیبت دار چې استادانو مو تکې نه استو اپیر جاهلو بلکل علم و سرنو عدل مالک عدل مالک پر راغ جاہل استادان لے وزیپی ورکڑی چی دعوائی دعوائی اخدائی توبا قرآن وی چی عالم با جاہل تابداری نکی بلکہ جاہل با دا عالم تابداری کی فعلم کم دے دا قرآن و سنتا علم کم دے علم خدا گاو کنا کتابو تا ناستو صرف و نحوی تا علم وی اغا علمی جسو سوکال رستو جوڑ شوی دے جدو پیغمبر پو وقت کنو صحابو پو وقت کنو تابعینو او دا ایمو پو وقت کنو ناغا علمی جد علم کم دور ناغا وقت خدا نو رستو چا جوڑ کلل خلقو تا قرآن و سنت پری خودا و پاغید اغی تا کی ناستو او دا غی عالمان و تعالیمان وی پا قرآن بنا پوئی گی پا حدیث بنا پوئی گی او ایز پلانی زیک دیر لوی عالم دے ولی میو سر پو دورا کئی دا سر پو او دا اصول دورا کئی وی دا علم دے ادا علم د دې لپاره او کفرت کا بخلق لازمو چې تبیا د دې دورې شروع کا دا خود خدای باندې د دې لپاره چې قران او سنت کې غلط نشي چې دا په زده کې په دې کې تبصیرت پیدا شي نو ته د قران او سنت نه اړو خبر نه غې پرې خو دو او په دغه سر په نحوه په دې پسې شو هغه ته علم وې دا غې د پاره لوی لوی داری جوړ کړی اما درسې جوړې کړې دي او مالونه او دولتونه په صرف کوي او ځان د قران نه ندي خبر یا اباتی اے بابا جی لم انی قد جانی من العلم یقینا چې ما ته علم راغله د الله طرف نه معلوم یاتیک اغا چې تا ته نه دی راغله فتبعنی نو ته زما تابعداری کوا اهدی کا سراتن سویا چوخه متا ته لارنیغه صراط مستقیم کې وته وي اجه مخکې بیان کو چې شرک مکوا د الله بندگی کوا دا صراط مستقیم دی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم دا ټول انبیاء او مجموعه دینو کنا نو د خپل رسالت مسلې او توکړه چې ذلوینکم زفخرنکم بلکې دا زما حق دی چې تا ته وایم چې ته زما تابعداري کوم زه چې تا ته کوم خبره کوم نه به حق ای هغه به دینی هغه به کامیابی خبرې هغه به نجات خبرې نو دریم نمبر کې رد شرک کوي ولی دا سوک دی چی نو آوری نوینی او نتالی سو نقصان در کولی شی اس نشی کولی او تی عبادت کئیم اللہوی داو شیطان دی ولی لمس داغ دا ترغیب داغ دی محنت او مشقت داغ دی از امر خلق چی پو شرک کی مبتلا دی کنا دا ټول شیطان خواري دنو ډیر غټه خواري کړي ته وته کدا خواري توحید لپاره کړي ونو ادا سي ډیر خلق دی आवाज یې غن دی دا ډیر مرګري په دنیا کې چې داغه په شانتي خواري کوي په خلق باندې او د قران او د توحید او سنت نه اړي بلبل سو تخي بلبل سو دا مرګري ډیر دی دنیا کې سوالوال دی سغٹ غٹ تی ادغا کار دنیا کی خواه ندریم نمبر کی ذکر دا ذکر کلل چطا چی دا اللہ دا وحدانیت نا اڑو لے چا او پا شرک باندی اخت کلے ندا شیطان دی یا باتی لا تعبد الشیطان اے بابا جی دا شیطان خبر ممانا لا تعبد مانا صدا لا تو تویع دا معنا هغه شیطان عبادت کوم هغه په خپل داوی چې شیطان یره کده ما ولید کنه ا دې ما ژوندې پرې خو دو هر څوک نوې داسې هغه به هم داسې وی کنه هغه کله د شیطان عبادت کړو نه عبادت نه کړي خداو خبره منلی و نو چا چې د شیطان خبره اومنله کومه خبره چ شیطان ورته وی چې ګور الله تنشر سه دې د خاور نه پیدای ځان ته وګوره چرته ته چرته غلوی ذات نو څوک وګوره ځان لا داسې خلق شته دې چې غیستاو د الله رب العزت په مینځ کې سفارت کوي سفیر ځان لا وګوره سفیر چاو تا سفیر وی چاو تا دلال وی او چاو تا وسیله وی نمونه ډیرو کنه نو دا سه خلق وګوره چاږي کې یو په روحانيتي او بل په لکه به جسمانيتي یا په الفاظ دیگر یو په لکه صفات ناسوتی او بل په لکه صفات لاهوتی دا سه خلق یا خدای دا وکم ده ګوره من خو باول په ناسوت ځان پوکو چې دا څه شی دی او په لاهوت و ځان پوکو چې دا څه شی دی نو بیا به ګورو کدا څه پیدا شي چې کنه دواړه تارونه پکېنو الله وې رڼا کوي کنه وې دا څه خلق ګوره دا شیطان لمس راخه چې غي الله تنزدي مقربيني الله سره قبول شوي نو تباغي ته وې ناغی با اللہ تاوی نو کار باوشی تاری خبری وی طریقی کنا شیطان خلق دا دا طریقی خی او جا چاہتا دا طریقہ خولی دا ناغت دا سی منلی دا چی دا اللہ قرآن یہ پیرت کردے تو تشل دلوی چی دا کار مکوا دا خدا ابو جہل مذہبو چی اغباوی چی ها اولای شفاع اونا اند اللہ دا مقربین تانیکان بندیان دا زمونږ د پاره د الله سره شفاعت کوي، موږ د دې په ذریعہ وسیله باندې الله ته نږدې کیږو. دا خدای هغه مذهب دا ابو جهل دینو، نو ته دا هغه کار کوي چې هغه سکړي نه. الله رب العزت وی چې اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کله چې بندیان سوال کوي ستانه زما په حق کې، چیرې مونږ هډیر شوق دی چې دی الله ته هم فریاد وکړي او دی الله نه هم سوال وکړي او دی الله بندگی هم وکړي. خو خلق هم یری چې ورزان بغر کوي، د فیضې په ځای به نقصانو کوي. تاسو الله ترسه دې شه دې خلی ته هم وګوره د نسوارو ډکه، تاسو الله ته آواز کول شي ځان به غرق کوي وره. نو هغې ته الله رب العزت داسې ښکاره کړی دی چې که مونږ د خولې نه د الله نوم اوباسو نو بس سارانه اوباسي داسې کړی. خامخا به وي ته څوک ګورې که نه الله ده، د هغې په واسطه وسیله باندې به سوال کوي که نه. دا لوی شرک دی په دنیا کې. او الله رب العزت خبرې ته نه ګوري چې هغه پیغمبر ته وایي چې که څوک داسې ووی نو ته ووایا چې الله نږدې دی، تا ته د مرۍ د رګ نه نږدې دی. نو وسیلې ته به کې کوم اجت شو ولې ته د دنیا په اصولو کې ووایا چې یو سړی تا سره خوا کې ناست دی او ستا ته ضرورت دی که نه، تا به هغه ته پخپله نه وای ابو چې خواکه د سرناست نو په خپل وطن وې نو ته بزی خپل چورګا سړې ګورما چې ته خبرو کی. ها نو چې څوک داسې کوي کنه نو دې دوه خبرو نه خالی نه دی خامخا. یو خدا دا چې د سره لګینه نه لګي وسره خلی بند کنه چل بشوي کلو پټي باندې چل بشوي ته سره خبرې نه کوي. نو زکا بل ولا گوری چه ده سر اخلا زادهی چه اغاو سر دماغ ده پار سوال جوابو کی. نو دا ویلی شو ده دی اللہ سر نلگی چه اغاو تا پا اخپل اخلا بانده چه ده اخلا ولا اللہ پیدا کرده ده ده پار ده چه پا دی با ما تا آواز که، پا دی با زمان سوال که، پا دی با ما تا جڑا که ندی لگی و سره. نو زکا تا پا باباگانو پسی گرده چستاو د خدای په مینس کې دغه راغله دشمنی راغله تاسو. او یا د دې وجنه چې دې اورینا بالکل ګګ دې ناوري ازمادو را زور شته نه اورګه یو بل سړی ولا ګورم چې आवाज اوچتی چې د ته زماده پاره خبرو کی یا به دغه ګمانی دا خدواله په الله باندې غلط ګمان نه دی. دا وسیلو والا چی دی کنا دی خبرو نا خالی ندی خوا یہ خوال اللہ سر لگی نا بنیتی دا وسر نزک گرزی پاولیاو پسی جرگی والا راول. او یہ دا مطلب دے چا اللہ ناوری سمیعو بسویر ندے نزک مونگا والا خلق گورو اچھگی و تاوغ دلر نا تاوغ. نو شیطان دا یو لوی حربه استعمال کړی د خلق په دې غضب اخته کړی دی چې وری د الله نه زول شته کنه، الله ته قبول شي بندیان شته کنه. نو چې هغه ته وای او هغه الله ته وای نو کار به وشي. بیا ول مثالونه پیش کی ځان له جهل ښا چې الله ویلو چې مال مثالونه مو پیش کوي ته دار سره خبرې ما ونحن اقرب الی من حبل الورید ز خپل بنده تا د مړی درګ نه نږدې ما دا غیره کې حیات نه نږدې ما. نو بل چا ته ساجد شو چې الله رب العزت وي خامخا زما خپل مین کې دیوال وې پردې پیدا کړي زدا سره ځان برای راس راولم را نږدې کېږم دتا اته ما ته دیوالونه وې. دا مشرکان ټول د دې عمر په دې کې تیر شخه دی الله سره مخامخ خبره الله سره قرب او نزدېکت نغواړي نو ډیر لوی لوی منزلونه پکې پیدا کینو هدی وی مونږ به الله سره نږدې کی ته خو ته نه تختې څنګه به دې نږدې کی اے بابا جی د شیطان خبر اما منا ګوره اطاعت ته عبادت وی کنه لا تعبد الشیطان سمانا خبر منل دې ته عبادت وی او ډیر مخلوق د چاغي د شیطان خبره منلی ده نو الله زکه وی چې دغه عبادت شکنه چې تا دغه خبره ومنل زمان په مقابله کې نو عبادت ته دغه وک کنه ها سوره انعام کې مراغلیو و ان اطعتموهم انکم لمشرکون که تاسو د دې مشرکانو خبره ومنل نو تاسو به مشرکان شئ ولې دغه خبره د شرکی کنه نو معنی له دا مطلب شي چې تاسو مغي سره ایسوا واستو بګي اطاعت د شیطان ته مراد ده لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا او بشکا شیطان چې ده نو شک نشتا پدې کې چې هغه د رحمان ذات نافرمان ده نو چې څوک دا خبره مانی ناغم در رحمان ذات نافرمان شو او اثر دین دی دومره زور ور دی ویننا مونږ د الله سره محبت ته مونږ د الله بنديان یو مونږ ول عبادتونه کو مونږ وتا هټول خبر دی شیطان منلې دي ته چهار ځای کې د دې خبر اعلان کای کنه چې خلق نمانی امون قاولیا منو خلق نمانی مون خو نازولی منو امون خو داغی پوسیل بانی سوال کو امون خو کچال تاویز لیکو نوم دا داغی مشرانو نمونو پکی لیکو چیزا مون چا سر محبت تے ان شیطان کان للرحمن عصویا بیشکان شیطان چی دے کان سمانا پخواو نا دا دی یقین دا پار رازی څنګه مخ کې راغی انه کان صدیق النبیا یقینا چې ابراهیم علی السلام رښتینه و ځل تمانا یقینا چې دا شیطان د رحمان بادشاه نافرمان دی نو څلورم نمبر کې یری تخویب ورکه کنا کوردا غو د مسلې اصول لی دعوت چل ورکه نو تخویب بول ورکه یری به کنا ها بشارت بوم ورکه خو چې د بشارت لایقی چې ایمان راوړي عمل صالح نبی اوله ورکه دلته به بشارت زکه نشته چې هغه لایق نه دی د بشارت نو هغه تخویف لایق دی ښا یا بتی اے بابا جی انی خافو بشکا زریګم د دې خبرې نه ایمسک عذاب من الرحمن چوبر ستا تاس عذاب دا غزات نا چغه رحمان دی هغه سره رحمتو ندی برکتو ندی کولیکن داستا بدملی دنو داستا د عقیدې کمزوری دنو زکه تا تب عذاب رسیخه رحمان یې زکووی چلا چرخ پلو بندیان لعذاب نور کئی اخو رحمان ذات تے خدا چی عذاب ور کئی خدا را دیو جی نور کئی چی دا غبنده دا عذاب لایق شی نو دا غبل علاج نی بغیر دا عذاب نا دا کینسر اغا اندام تے نجوڑ شی چی ڈاکترانو ایدا با کٹکے کجون دی پکاری نو عناصر داسې پیدا شي دنیا کې چې دا غیب له علاج نه بغیر د عذاب نخا یقینا یریګم چې وبره ستا ته عذاب د رحمان ذات نه ولی الله خو سزا ورکوي کنا ډیر مده پسې هر څومره مهلت ورکوي ولیکن عذاب هغه طرف ناراضي کنا په انسان باندې فتکونا للشیطان ولیا نخام خاطبشی پا دغا وقت که ده شیطان ده پار دوستان ولی شیطان خود دغه وخت کې بیا سلین نه خوځي چې کله بیماری راشي او سخت راشي بس شیطان بیا نه خوځي دیری وسره چا پیرته نه ګرځي علی پریدی چې خپل خبره پیومنی انځه تلورشا دا وځي په وایا دا کلمه وایا وی وته کنه او هغه چې بو هغه ستړي هغه محتاج دي اخو ارسمانی په دغه وخت کې هغه یی چې زپی جوړ شم خیر دې بیا و توبه و باسم نو مطلب د آیات دا دی چې کله په انسان تکلیف راشي نو دغه وخت کې شیطان خپل زور لګی په د باندې د گمراهی او د شرک نبی ابراهیم علیه السلام وی چې خدای دې په تا باندې مصیبت نه راولي خو کراغه نو بس شیطان برا رسیدلی آغا بس تا دوستی او چسا توینو آغا بمانینو نگو را آیات که دا کمال خبر را آغا دادا چه ابراهیم علیہ السلام وی پدی نیاریگم چه پتا باندی عذاب رازی و پتا باندی مرض رازی و پتا باندی مصیبت رازی پولی داغی علاجو نشتی دنیا که او په دې اړېګم چې شیطان دوستی به پیدا شي دا ډېره خطرناک خبره ده د دې علاج نشته ده چې دا مرض به سبب وګرځي د دې خبرې چې ستاسو شیطان سره دوستی او تعلق پیدا شي هغه ته به ولی وینو هغه به ستاسو ولی شي او ته به هغه ولی شي فتكون للشیطان ولیا سماره دار اوستخه او اشاره وکړه چې عذاب دومره د یری شی نه دی شرک ډیر لوی عذاب دی شرک ډیر عظیم جرم دی چې دې علاج په دنیا کې نشته او دا غیر لپاره سبب سګر دی د انسان بیماری په انسان باندې حادثه جننه ګوره دنیا کې اسی به خلق شرک کوي خو دومره باندې کوي ګوره ښا چرته و چې کله کور کې سو حادثه او سو صدمه او سو مصیبت راغی کنا بس بیا گو رو تا ٹول با لگی آئی خوا گاڑ با ڈکی عزیبا دیارت لوزی شرک با کئی شیطان پا دیر دیر خوشا لئی کنا خوا اگو پا دیر وقت کیا بندل رازی انبیاء ندی ماف کری ایوب علیہ السلام بیمارو ناغل ازان را رسولو او بی بی تے والا خبر اوکڑا زانی د طبيب په شکل کې کړو دا هغه زماني او چې د ایوب علی السلام بیبی وکاته چیرې دا سره هو حکیم معلومیږي ځکه چې فخکل دور سره پټکي والے دی او غاړه ته وتا غوډه پروت ته چې هغه کې د ارسو دواشته او د ارسو دوا پکشته د کابلی غوډه انجاو مملائیو دا با او پخواه کنخوا نشکلی دا سه طبیب کلیو او اغیی تیووی چه گور تاسو دی بیمار تا پوس نکوی زخو اس خبر شما چه دا دولس کالو شو چه دی پروت تی زبو لیلاجو کم دا سی بشی لکا پور چه و بواره دیر چالاک دی کنخوا او سو غوالم نا نفیس غوالم نا دا دوائے پیسے غوالم صرف دادا چی جوڑ شی دمرا دیوئی چی دازا دا جوڑ کرے ما یو قول دادا ادویم دادا چی دما پا نم باندی دی یو شی قربانی کی گڑا بیزار سا چی سمرے چی وس کی گی چرک چر گوڑے ناغا سا خبر وا ته دې ظالم نه کنه نو خبره ایوب علیہ السلام ته وکړه نو پوه شو چې هو نو یې هو سوګند خوړو چې کزه خدای جوړ کړم کنه تا وصل گزارو عامه تما ته شیطان خبر او بلې سوال وکړي الله په بدن نوم تنګو په مرز نوم تنګو او د شیطان دا خبره چې راورسیدنو دا نشم برداشت کولې. یا الله مال صحت راکې، شیطان ما پاندې لبی کوي، نو بس الله ولا صحت ورکنو، نو اوس باندې سو خلاص شي. چې انبیاء ته د لارې جوړې کړې دي او چلوناو منسوبي او ته جوړې کړې، نو زه ته بس خلاص شو، صرف د الله په فضل باندې بکیږي. نو ښا واخر دعوانا.